ہوتا ہے ڈاکٹر فرید. کئی ساتھی پہچانتے ہیں ان کو. ڈاکٹر فرید صاحب نے مجھے واقعہ سنایا, اس نے کہا کہ ایک دفعہ پشاور کے مرکز سے ایک عالم کو میرے ساتھ کیا کہ تمہارے عرب سعودی ریڈکریشن کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں عرب اور عرب افسر جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کراؤ تاکہ ان کو دعوت دیں. کہتے میں ان کو لے کر روانہ ہوا حیات آباد کی طرف, اس راستے میں مجھ سے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر ہوں میں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نان ہاجکن لمفوما جو کینسر ہے اس پہ شفا ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا نا یہ تو شفا نہیں ہوتی. اور پچھلے چند سال پہلے نان ہاجکن لمفوما ہوا ہے ہمارے مسرت حسین شاہ صاحب کو, پرنسپل اسلامی کالج. 30 لاکھ خرچہ آیا ہے علاج کا اس زمانے میں, اور 5 سال وہ زندہ رہے ہیں جس میں سے 4 سال ٹھیک تھے اور 1 سال تقریباً ڈسیبلڈ رہے ہیں. اور انہی دنوں میں عبدالقادر کدھر ہے؟ عبدالقادر ڈیوٹی چپ پہرے پر. عبدالقادر کے بیٹے کو بھی نان آج کل فون ہوا ہے, وہ تو کوئی 9-10 مہینے میں ہی بس اس کی وفات ہو گئی. اور ایک ہوا تھا ڈاکٹر احسان کے بھائی کو, تو ENT اسپیشلسٹ تھا, اس پر تو انہوں نے میرا خیال ہے 30 لاکھ سے بھی زیادہ خرچہ کیا, کہ ان کا بون ٹرانسپلانٹ بھی کیا اس کا, میرو ٹرانسپلانٹ. تو اتنی مشکل بیماری ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ مودی صاحب نے کہا کہ اس پہ شفا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت سخت کینسر ہے, نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے شفا ہوئی ہے. نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میری تشکیل تھی باہر ملک کی جماعت میں, کہ میں جب کراچی پہنچا تو وہاں پر بیمار ہو گیا, بیماری کی میری جو ہے ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا نان ہاجکن لمفوما, بس گیا تشکیل سے مجھے واپس کر دیا. کیا بیمار ہے اس کا تو علاج کرنے کی ضرورت ہے, باہر ملک میں جائے گا تو پریشانی ہوگی. کہتے مجھے رائے گڑھ بھیجا گیا, تو انہوں نے کہا کہ تو کافی مشکل کیس ہے, تو اس کو گھر بھیجیں تاکہ اپنا بندوبست کرے علاج کا. کہتے اب غریب آدمی اس کے پاس اتنے اخراجات کہاں پر. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مشکل بیماری ہے, شفا نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے آپ مجھے جماعتوں میں ہی تشکیل رکھیں پاکستان کے اندر, میں پھرتا رہوں گا, جس جگہ میری وفات ہوگی وہاں پہ مجھے دفن کر دیں. تو انہوں نے کہتے میری بات کو مان لیا. کہ میں چلتا رہا اور کوئی علاج نہیں ہے, بیماری بڑھتی گئی, کھانا پینا رہ گیا, کمزوری معذوری ہوتے ہوتے ہوتے آخری یاد ہو گئی. کہتے ایک رات تو بہت تکلیف تھی, اس رات میں نے بہت گڑگڑایا, بہت دعائیں مانگے کہ یا اللہ اب شفا ہو یا کچھ فراغت ہو, جو بھی ہو جان چھوٹے. تو کہ صبح جب میں اٹھا تو میرا ایک نوالا کھانے کو دل ہوا ہے, دوپہر کو 2 نوالے کھانے کو دل ہو گیا, شام کو 3 نوالے کھانے کو دل ہو گیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ڈاکٹروں کی محتاجی کے, بغیر دوائی کے شفا دی, اور میں اٹھ کر ٹھیک ٹھاک چل پھر کرایا. تو سچ بات یہ ہے کہ یہ ہم آج کل کا فتنہ, آج کل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہ ہونا, اللہ تعالیٰ کی قدروں کو پر اعتماد نہ ہونا. اور اس فتنے میں عامی آدمی کا کوئی گلہ نہیں ہے. اس فتنے میں کیا پیر ہے, کیا فقیر ہے, کیا مفتی ہے, کیا شیخ الحدیث ہے, کیا لیڈر ہے, کیا گیدڑ ہے, سارے کے سارے اس میں مبتلا ہیں. میں ایک دفعہ ٹانگ سے واپس آ رہا تھا, تو راستے میں گل امام ایک جگہ ہے وہاں پر ٹھہرے, ہم نماز پڑھی تو وہاں کے امام صاحب دل کے مریض ہو گئے تھے. تو میرے ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دم کرا دیں یا کوئی کسی وظیفے کے پڑھنے کی اجازت لے لیں. تو وہ کہتا آؤ وہاں منگتا پتہ تھا آگا آگا پلانے پلانے وظیفہ آگا بھائی جی. تو وہ بڑے دل میں کھا کے کھاتا تھا, پتا تھا محتاجی رشتہ دار تو محتاجی نہیں سکتے. حالانکہ یہ جو اجازت ہماری ہوتی ہے اجازت بزرگوں کی طرف سے اجازت, یہ تو اجازت اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ کارتوس آپ ایسے اٹھا کر ماریں, اور اجازت جیسے کہ اس کو بندوق میں رکھ کر ماریں, اتنا فرق ہوتا ہے. اور وہ مجھے ایک دفعہ ایک آدمی آج سے کہ فلانی چیز کی مجھے اجازت, میں نے کہا اجازت برخدار یہ منہ کا بول نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہہ دوں, یہ دل کی چاہت ہوتی ہے, اور دل کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو خدمت کرتا ہے. ہاں جی, ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت عارفین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, سونا بنانے کا ایک کیمیا گری ایک بڑی مشہور چیز ہے, کتابوں میں سارے وہ چلتی رہی ہے. ایک بادشاہ کا شوق ہوا کیمیا گری کا, تو اس نے کہا کہ کیمیا بنا سونا بنانا چاہیے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے شہر میں فلانا سکا جو ہے پانی بھرنے والا, وہ اس کو کیمیا گری آتی ہے. تو اس نے کہا تھا ہماری حکومت کا سکا ہے, اس کو بلایا, اے تجھے تو کیمیا گری آتی ہے, ہمیں دکھاؤ اور بتاؤ. ہاں نے کہا بادشاہ سلامت, ہمیں کیمیا گری آتی تو سر پھٹے پرانے مشکے اٹھا کر پانی بھر رہے ہوتے. تو چلا گیا وہ بادشاہ, نے سوچا کہ ایسے ہی لوگوں نے کہا ہے. تو خیر پھر اس نے معلومات کرتا رہا تو اس کو مستند ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ اس کو آتا ہے. دیکھا اب اس سے سیکھنا کیسے ہوگا, دیکھا سیکھنا تو خدمت سے ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کپڑے اتارے, اپنے شاہی کپڑے اتارے, اولیا بدلا اور چلا گیا وہاں اس کے پاس. السلام علیکم, بیٹھا ہوا ہے اب کھانے کا وقت آ گیا. کہا بھائی آپ کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی بس گھر باہر سے نکلنا ہو گیا ہے, اور میں بیاسر آدمی ہوں, یہاں گزر رہا تھا, آپ پسند آ گئے تو خیال ہوا کہ آپ کی خدمت کی کر لیں, کچھ تو اجر و ثواب ہو جائے گا. نہ کھانے کا مطالبہ نہ کسی اور چیز کا مطالبہ, پیر دبا رہا ہے, صبح مشکیں بھر رہا ہے اس کے ساتھ پانی کی, ہاں جی, اور خدمت کر رہا ہے. ایک دن سے کہا سسرے, یہ اس طرح پشتوں میں اس کا کیسا ترجمہ ہوتا ہے سسرے کا, ہاں جی, چرادہ شدہ دتا سے چلو خیمہ, ہاں جی. اس نے کہا سسرے آؤ تجھے میں کچھ دکھا بتا دوں, اتنی خدمت تو نے کر لی. تو گیا اس کو, اس نے کہا کہ یہ بوٹی اٹھاؤ, یہ بوٹی اٹھاؤ, یہ ساری اس نے اٹھائی. اس نے کہا تانبا لے کر آؤ. ایک اس نے ملی, دوسری ملی, اس نے کہا کہ ہاں یہ سونا ایسے بنتے, جاؤ. بس بادشاہ سلامت آ گیا تو دربار میں پہنچا, اپنے تخت پر بیٹھا. دوسرے دن پھر بلایا اسے کہا کہ تجھے سونا بنانا آتا ہے, اور ہمیں دکھا. اسے کہا بادشاہ سلامت سونا بنانا میں آتا تو پھٹے پرانے کپڑے مشکے اٹھا کر پھر رہے ہوتے. کہا نہیں تجھے آتا ہے. تو اس نے جو دیکھا نا سکے سے کہا اچھا وہ تو تھا, ہاں جی, سیکھ کر چلا گیا مجھ سے. جی سبحان اللہ, سچ بات ہے, بے اعتمادی ہے جی, بے اعتمادی. وہ تو پاؤں دبانے سے, وہ تو چاہت ہوتی ہے, اس لیے چاہت ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک ہمارے سلسلے میں آدمی آنا جانا لگا نا, تو آیا, وہ تین چار دفعہ جب آیا تو وہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے حدیث مسلسل کی اجازت دو گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ انی لاحبک یا معاذ, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور ہر نماز کے پیچھے اللہ معنی علی ذکر کا اور شکر کا اور حسن عبادت کی پڑھنا نہ بھولنا. یہ حدیث مسلسل ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اس کی اجازت ہوئی ہے مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کی اجازت جو ہے تو تین آدمیوں کو کی ہے. ایک مجھ پر اللہ کا احسان ہے, مجھے کی ہے, تو اس کی اجازت کے لیے آیا. تو میں نے کہا یہ خبر ازما ہو رہا ہے, ایک بات میری سنو. میں کہا بنی اسرائیل میں جب جہاد ہوتا تھا تو لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا تابوت سکینت, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چوگا, عصا, تورات کی تختیاں, اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوتے تھے. تبرکات جو ہے تو اللہ کی رحمت کے وسیلہ ہوتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. بنی اسرائیل آگے اس کو رکھ رہے تھے, اس کے آگے چار جرنیل کھڑے ہوتے تھے تابوت سکینت کے آگے. تو یہ کھڑا ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ تو بس گئے شہید ہوئے, بچ گئے تو اپنی قسمت ہے ورنہ انہوں نے ضرور شہید ہونا ہے. اور وہ گویا کہ یہ ایک طرح کا خودکش ارادے سے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. نہیں پر خدا سے خدا سے کی گی داجو کی گی, ہاں جی دادا سے کی گی. سبحان اللہ. ایک تعویذ ہے بچے کی پیدائش کا, جب عورت کو تکلیف ہو رہی ہو, مراد جاشد خرم راد نیز جاشد زنے دہکان سے زائد نہ زائد, میری بھی جگہ ہو گئی, میرے گدے کی بھی جگہ ہو گئی. اب کسان کی بیوی کا بچہ پیدا ہوتا نہیں پیدا, بچہ کیا ہے؟ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا تعویذ ہے. گدے پر کتابیں رکھے ہوئے آ رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی. اس نے کہا یا اللہ یہ تو قلبی کتابیں ہیں ساری دھل گئی, میں کیا کروں گا؟ آگے ایک جھوپڑا آیا ایک دہکان کا, اس نے کہا کہ مجھے اور گدے کو پناہ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں زچگی کا تعویذ آتا ہے؟ تو نے کہا آتا ہے. تو اس کو یہ لکھ کر دے دیا اور اس کا ابھی آسانی سے بچہ پیدا ہو گیا. تو ایسے میرے خیال ہوا یہ تو وہ ایک مذاق اڑایا انہوں نے. تو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں اڑایا ہوا. اس نے کہا یا اللہ ایک آدمی نے مجھے جگہ دی, میرے گدے کو جگہ دی, اب اس کے عورت کے بچے کی پیدائش میری ذمہ داری تو نہیں, تو تیری ذمہ داری ہے, تیری خاطر اتنا کیا ہے تو اب تو تیری ذمہ داری ہے. اب اللہ سے بڑے شوق کی دل کا تعبیر اجازت ماں طرح کی دس مفت کو نہ کی. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ کلمات متبرکات ان کے ختم جو ہم پڑھتے ہیں, ہاں جی, اور کر دیے اللہ سے مانگنا, اللہ کے حضور گڑگڑانا, یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے. یہ آیت کریمہ ختم جو ہوتا ہے نا, یہ تو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا ہے. اس میں جو ہماری طرح ایرا غیر نسو خیرا آیا, جو مسئلہ اس نے جس کے لیے کیا اس کا تو ہوا ہی ہوا, ہماری طرح نسو خیرے کا مسئلہ پیش ہوا وہ بھی نکل جاتا ہے بیچ میں. اذان دے ہم سر پہ دعا کرتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على